آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یک شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry. Minęła godzina 4:30. Jest 21 Hordada roku 1397. Za naszym teherańskim oknem 26 stopni Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zapraszam Bartek Gil. Seni bana tatlı tatlı bakışın var ya, beni benden alışın var ya, korkmam artık ben hiçbir şeyden, senin gibi güzel sevgilim var ya, tatlı tatlı bakışın var ya, beni benden alışın var ya, korkmam ben hiçbir şeyden, senin gibi güzel sevgilim var ya. Sen bir yana, bu dünya bir yana, Tanrım gönderdi seni bana. Sen bir yana, dünya bir yana, Allah mı gönderdi seni bana? Meğerse ben ne yalnızmışım, yalnızlığa bin şarkı yazmışım. Demek ki her aşkta, her sevgilide senden habersiz seni aramışım. Meğerse ben ne yalnızmışım, yalnızlığa bin şarkı yazmışım. Demek ki her aşkta, her sevgilide senden habersiz seni aramışım. Sen bir yana, bu dünya bir yana, Tanrım gönderdi seni bana. Sen bir yana, dünya bir yana, Allah mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, dünya bir yana, sarsam doymam seni canıma. Sen bir yana, bu dünya bir yana, Allah mı gönderdi seni bana? Gonul Yazar, tak nazywa się ta pani, która otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. I jak pewnie można się domyślić, z Iranu wcale nie pochodzi, to dużo twardszy język, choć mnie, zupełnie nie znającemu tego języka, w którym pani Gonul śpiewała, to język turecki, dało się takie wrażenie odebrać, że jakby ta pani troszeczkę wykrzywiała swój własny śpiew, jakby ten akcent był troszeczkę zagraniczny, jakby starała się ten turecki mniej więcej po angielsku śpiewać. Takie to wrażenie. No ale to, jak mówię, pewnie związane z tym, że nic w ząb tego języka nie potrafię przytoczyć. Gonul Yazar, piosenka Senbir Yana. To kolejna piosenka podebrana z kompilacji poświęconej tureckim paniom, tureckim wokalistkom, piosenki z lat 74-88, oczywiście w wieku ubiegłego. To nie jest piosenka napisana dla Gonul Yazar, ale o tym jeszcze zdążymy się dziś przekonać. Zanim to nastąpi, posłuchamy Belkis Ozener, to także pani z Turcji. Co więcej, to siostra Gonul Yazar, ale ona większą karierę robiła na dużym ekranie, gdzie śpiewała piosenki komponowane między innymi dla niej przez pierwsze Bożyszcze z wąsem Orhana Gencebaya. Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevlam bizi ömür Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Aramıza kimse gelip girmesin Ayırmasın Cefa ediyorlar bilmem nedendir Benim korkum senden değil kaderimdendir Herkes bana deli diye gülüp geçiyor Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor Herkes bana deli diye gülüp geçiyor Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor Aramıza kimse gelip girmesin Ayırmasın Ömür boyunca ayırmasın Mevlam Kompilacja z piosenkami tureckich wokalistek z lat 1974-1988, choć ta piosenka na niej się nie znalazła. Bardziej mam tu na myśli tę otwierającą nasze spotkanie, śpiewaną przez siostrę Belkis Ozener, czyli Gonul Yazar. To kompilacja, która okazała się kilka tygodni temu i jest no, co najmniej bardzo dobrą, jeśli nie doskonałą okazją dla nas tutaj w Radiu Teheran do przejechania się nieco bocznymi torami, przetarcia nieco zarośniętych szlaków, bo przecież turecka muzyka niegdyś u nas gościła znacznie częściej. Stąd też i dziś, podobnie jak przed tygodniem i przed dwoma tygodniami, piosenki z tego albumu służą nam do rozejrzenia się po okolicy. Nieznacznie, proszę się nie martwić, na irańskie tory jeszcze zdążymy dziś na czas wrócić. Ajla Pekkan, nasza jedna z bardzo dobrych, dawnych znajomych, czyli turecka Maryla, też na początku lat 70. śpiewała piosenkę zatytułowaną dość podobnie do tej otwierającej nasze spotkanie, a wręcz tak samo, Senbir Yana, także dalsze słowa są podobne, Dunya Bir Yana, cokolwiek to może znaczyć, Dunia to musi być świat, bo podobnie brzmi po persku, ale tekst, z tego co zdążyłem porównać, jest inny, natomiast sama piosenka chyba, powiedziałbym, nieco bardziej nawet do Radia Teheran pasuje, takie bardziej tradycyjne popowe granie z początku lat 70. Artık inandım ben şansıma, seni çıkardı karşıma. Deli gibi aşığım ben sana, sen bir yana, bu dünya bir yana. Sen bir yana, bu dünya bir yana. Dostlar kalbimizde düğünü var. Çalsın artık durmadan çalsın sazlar. Gelin dostlar, gelin dostlar kalbimizde düğünü var. Sonunda erdik biz murada, darısı başkalarına. Hayatımı veririm ben sana, sen bir yana, bu dünya bir yana. Sen bir yana, bu dünya bir yana. Just Turecka muzyka w Radiu Teheran to oczywiście nie tylko same starocie. Nadarza się dobra okazja, żeby przypomnieć zespół Derya Yildirim i grup Simsek. Derya Yildirim to pani, wokalistka, grup Simsek, zespół międzynarodowych muzyków jej towarzyszący. Z tego, co można się zorientować, państwo żyją na co dzień w krajach europejskich, a to ktoś tam pochodzi ze Szwajcarii, a to gdzieś w Niemczech się spotkali. Wkrótce przyjeżdżają na nasz katowicki OFF Festival, stąd ta okazja, żeby o tym jeszcze dziś wspomnieć. A z ich 4-utworowego mini-albumu, którym przedstawili się szerzej w roku ubiegłym, podbieram jeszcze jedno nagranie. Tym razem po dwóch cudzych piosenkach prezentowanych przed tygodniem, pora na ich własną. Yaşanır mı? Ay, to Derya Yildirim i grup Szymszek Chochlik jakiś nam się wkradł, bo to przecież nie ta piosenka miała się pojawić. Jakimś cudem wskoczyła piosenka, chyba nawet przed tygodniem prezentowana, właśnie jedna z tych dwóch, które zespół Szymszek razem z Derią Yildirim podebrał sobie z cudzego repertuaru, ten konkretnie z repertuaru Özdemira Erdoğana. To piosenka z lat 80. oryginalnie przez Derya Yildirim i grup Szymszek wykonywana na ich debiutanckim mini-albumie w ubiegłym roku. No cóż, albo tak miało być, te piosenki oryginalnie skomponowane przez Derya Yildirim i zespół Szymszek miały się w Radiu Teheran nie pojawić, albo miał to być pretekst do tego, żeby z tym zespołem spotkać się jeszcze, może nawet wkrótce ponownie. Zobaczymy, o co tak naprawdę chodziło. Przed tygodniem Nikifor napisał, że nazwa tego zespołu, rozumiem, że chodzi o zespół Szymszek, w jakiś sposób skojarzyła się z piosenką Arkadisim Eszek Barisa Manço. No, dość trafne to skojarzenie, myślę, można powiedzieć, wynoszące wiele do naszej audycji, bo to możemy się po raz pierwszy spotkać z tęże właśnie piosenką Barisa Manço z roku 1981. Miał, mam wrażenie, Barisz Manço nieco lepsze momenty wtedy na początku tamtej dekady, także nawet na tej płycie, na której Arkadisim Eszek się znalazł, bo tam i piosenki Gulpem B i piosenki Hal Hal, z którymi w Radiu Teheran się przecież znamy dobrze, ale skoro nadarza się okazja sięgnąć po fragment płyty zespołu Kurtulan Express i Barisza Manço, to czemu nie? Arkadisim Eszek. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli Hiç haber göndermedin o günden beri Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni Dün yine seni andım gözlerim doldu O tatlı günlerimiz bir anı oldu Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek Yaban tayları çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik buzağıyı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek K Kilka tygodni temu mieliśmy w Radiu Teheran wątek z irańskimi piosenkami dla dzieci. Gdybyśmy mieli mieć taki z piosenkami tureckimi, to po pierwsze, ja bym sobie na pewno z czymś takim nie poradził, a po drugie, jeśli już, to myślę, że ta piosenka Barisha Manço mogłaby się w nim znaleźć. Wątek turecki zamykamy tak, jak go otworzyliśmy. To będzie ta sama piosenka, Sen Bir Yana. Nie wiem, czy to wersja oryginalna, ale na pewno wersja wcześniejsza, bo z roku 1980 śpiewana przez Ferdiego Osbena. Tatlı bakışın var ya, beni benden alışın var ya. Korkutamaz artık beni hiçbir şey, İçimde aşkın olduktan sonra. Sen bir yana, dünya bir yana, Tanrımı gönderdi seni bana. Sen bir yana, bu dünya bir yana, sarsam doymam. Demek ki her aşkta, her sevgilide Senden habersiz seni aramışım Meğerse ben ne yalnızmışım Yalnızlığa bin şarkı yazmışım Demek ki her aşkta, her sevgilide Senden habersiz seni aramışım شکست عمر تو باقی که اعتبار میکایی تو سوقی اگه میکده امروز شده خونه ی تزویر بای شده خونه ی تزویر تو محراب دل ما تویی تو مرشد و پیر همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیری ما میخونی سری پشیمونم و خواستم اگه عهدی شکستم آخه مستی تو هستم اگه مجرم و مستم همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیره ما میخونیم سر ساقی سلامت I od razu bardziej swojsko się zrobiło, prawda? Jesteśmy już w Iranie, to HED i piosenka Sagi. Chyba tylko jej potężny głos sprawia, że ta piosenka się nie starzeje, choć ma wszelkie potrzebne ku temu atrybuty. Sagi to piosenka z zestawienia 100 najważniejszych, najbardziej zapamiętanych piosenek w historii muzyki popowej w Iranie. To zestawienie przygotowane przez widzów telewizji Manoto kilka lat temu. No i zbliżamy się powoli do wielkiego finału z tej setki. Już zdążyliśmy dotrzeć do miejsca 27. Tu właśnie to znalazła się ta piosenka o jednego z bardziej płodnych tandemów kompozytorsko-tekściarskich, czyli Ardalan Sarfaraz tekst i Farid Zaland muzyka. Ardalan Sarfaraz mówi, że ta piosenka to na poziomie lirycznym oczywiście forma przeprosin. Otóż on przeprasza nim, czy też chce przeprosić nim Hafeza za swoją piosenkę sprzed lat, za piosenkę Masti, także śpiewaną zresztą przez HED. Sarfaraz uznał, że mógł naruszyć spokój duszy Hafeza, choć mnie się bardziej wydaje, że to jego spokój duszy został naruszony tym, że mógłby naruszyć spokój duszy nieżyjącego przecież od setek lat wielkiego, największego irańskiego poety. A czymże zatem Ardalan Sarfaraz stara się wkupić w ponowne łaski Hafeza, to mniej więcej tłumaczenie piosenki, która za nami. Moje pozdrowienia dla ciebie, stary przyjacielu. Jestem tym samym starym wielbicielem. Jestem wciąż tym samym birbantem i pijakiem, ale bez ciebie rozbiłem kielich na wino. Bez ciebie usta nasze są spragnione. Gdzie jesteś, Sagi? Jesteśmy więźniami nocy. Gdzie jesteś, Sagi? Jeśli kielich się rozbił, obyś żył długo, bo jakość wina to twoja zasługa, o Sagi. Jeśli dziś winiarnia stała się domem hipokryzji, ty jesteś ołtarzem naszych serc, ty jesteś mistrzem i nauczycielem. Wszyscy wisimy na szubienicy, naszą winą jest pijaństwo. Umieramy i śpiewamy zdrowie Sagiego. Któregoś dnia skarżyłem się ze świata pijanych. Smutek twój złamał nasze serca. Pisałem o pijaństwie, które cię obraziło. Pochmurny się stałeś, a smutek twój nieszczęściem spadł na nas niczym deszcz. Żałuję i męczy mnie, że złamałem obietnicę, jeśli jestem winny i pijany. Pijany jestem tobą. Mówią, że pijaństwo jest grzechem, wytykają palcem. Pijanych trzeba wychłostać biczem wyrzutów sumienia. Nasze kielichy pobite, drzwi winiarni zamknięte. Nadzieja nas wszystkich spleciona jest z Twoim działaniem. Z Twoim działaniem sagi, które rozplatasz supły. Ty, esenco wierności, na zawsze nasz przyjacielu. No, ciekawy jestem, czy Hafez przyjąłby takie przeprosiny pięknie napisane przez Ardalana Sarfaraza. Piosenka, która miałaby spowodować, że Hafez mógł stać się urażony, tak jak zresztą tekst piosenki, która za nami to przedstawia, to piosenka Masti. Z nią spotykaliśmy się już w Radiu Teheran, zresztą nawet między innymi przy okazji tegoż samego plebiscytu. Tam, jeśli się nie mylę, ta piosenka była na miejscu 61. Ale trochę czasu upłynęło. Myślę, że możemy pozwolić sobie na ponowne spotkanie z piosenką Masti. Szczególnie właśnie w kontekście tego, że piosenka, która za nami, jest jakby odpowiedzią, czy też formą przeprosin za to, co Ardalan Sarfaraz napisał dla Hayede, bo Hayede będzie śpiewać tę piosenkę w tejże piosence. A cóż też Ardalan Sarfaraz w piosence Masti napisał? A napisał takie słowa. Pijaństwo nie leczy już mojego bólu. Smutek przyszedł na świat razem ze mną i już mnie nie opuszcza. Gdy nadciąga noc, samotność przychodzi razem z nim. W uliczkach miasta znów słychać jego kroki. Zabrałem swoje dawne smutki, by zostawić je w winiarni. Widzę kogoś z niej wychodzącego, kto pijany ma mrocze słowa tej pieśni. Nawet upicie się nie wyleczy mojego bólu. Żal przyszedł na świat razem ze mną i już mnie nie opuszcza. Rozgrzanie od upojenia już wlewa się w moje żyły. Czuję, że chcę z kimś porozmawiać. Kto będzie chciał posłuchać moich słów? Dla wszystkich jestem tu obcy. Wreszcie jeden wydał mi się znajomy, lecz to był mój smutek. Zmęczony wszystkim, co było, zmęczony wszystkim, co jest, szykowałem się do wyjścia. Jak każdej nocy pijany w sztok, znów serce moje puste jak zawsze, wracałem, by zobaczyć, czy kogoś nie ma. Widzę, że mój smutek już idzie za mną. Mastia! منو رها نمی کنه

یادته، اون همه دیوونگی ها یادته، تو میگفتی که گناه مقدسه، اول و آخر هر عشق حوثه. آدم ها آخ، آدم های روزگار، چی میمونه از شما یادگار؟ آدم ها آخ، آدم های روزگار، چی میمونه از شما یادگار؟ To Gugusz, już kolejne miejsce z naszego zestawienia najważniejszych piosenek w historii irańskiej muzyki popowej. Miejsce 26. Adama Digemano Nemihaj, czyli Już mnie więcej nie chcesz. Ta piosenka, podobnie jak i ta, której posłuchamy za chwilę, to piosenki skomponowane dla Gugusz przez Hasana Laskariego. Jeśli nie ma czegoś, o czym nie wiem, a jest przecież wiele takich rzeczy, to byłyby to jedyne dwie piosenki, które Hasan Laskari dla Gugusz skomponował. Myślę jednak, że główną rolę tutaj w brzmieniu tych piosenek należy jednak przypisać osobie, która odpowiada za jej aranżację, a jest to, nie kto inny, ale jest to Varujan po raz kolejny. Troszeczkę potrzeszczało, ale tak miało być. To siedmiocalowy singiel z głębokich lat 70. No, nie są to najwcześniejsze piosenki Gugusz, ale też nie są to te najpóźniejsze. Za chwilę strona B tego singla. Nie wiem, jak to możliwe, że strona B tego singla w zestawieniu 100 najważniejszych piosenek w historii muzyki irańskiej się nie znalazła, bo dla mnie to piosenka, która zasługuje na miejsce znacznie wyższe w całej historii muzyki popowej. Przede wszystkim ze względu na swój fenomenalny aranż Varujana. Jeśli ktoś chciałby do Sèvres jako wzorzec muzyki popowej wstawić jakąś piosenkę, na przykład Beach Boys, to ja bym tam mocno się boksował o to, żeby tym wzorcem była piosenka, której posłuchamy za chwilę, Donia Bafa na dole, czyli nie ma dłużej i więcej już wierności na świecie. Waruzanowi tak spodobała się gra na flecie, że postanowił oprzeć na tym brzmieniu całą piosenkę tak naprawdę. To konkretna osoba oczywiście grała, był to Hosro Piszkali i to jego gra Waruzanowi tak bardzo się spodobała, że później także w wielu innych piosenkach Gugusz i nie tylko Gugusz, Hosro Piszkali grał. Po rewolucji Hosro Piszkali wyjechał z Iranu do Stanów. Nawet trafiłem niedawno na zapis jego koncertu gdzieś pewnie z początku lat 80. w Stanach, gdzie gra właśnie na flecie z towarzyszeniem różnych muzyków, którzy starają mu się bardzo przeszkadzać, bo tu jakaś perkusja, tu jakiś klangujący bas. Zupełnie to wszystko niepotrzebne. Ponoć Hosro Piszkali zmarł dość młodo, w wieku około 40 lat, więc pewnie musiało być to właśnie w Stanach. No nie ma co ukrywać, że flet nigdy nie był jakimś specjalnie popularnym instrumentem w Iranie, ale mam jeden taki wątek, który przyjdzie mi pewnie jeszcze kiedyś zgłębić, bo ponoć Emad Ram, bardzo znany irański flecista, kompozytor i wokalista, który sam dla siebie komponował i sam sobie śpiewał, niezwykle popularna postać jeszcze przed rewolucją, z tego co mi się wydaje raczej związany z bahaizmem, stąd po rewolucji nie miałby za bardzo czego szukać w islamskim Iranie. Ale Emad Ram jako klasyk fletu ponoć występował, grał z którąś z polskich orkiestr symfonicznych. Nie wiem szczerze mówiąc z którą, ani kiedy. Nie wiem nic więcej na ten temat. Może albo uda mi się coś kiedyś ustalić, albo może ktoś ze słuchaczy Radia Teheran wie coś na ten temat. To byłby kolejny wątek polsko-irański, który moglibyśmy sobie doczepić do naszego Radia Teheran. Ale co tu dużo opowiadać, pora na Gugusz, Donia Bafa na dole z grą na flecie Hosroa Piszkaliego w aranżacji Waruzana. Jedna z absolutnie najpiękniejszych piosenek w historii muzyki popowej na świecie. پشت دروازه یه چشمات همیشه حرف منه، غم تو خوب داره آتش توی جونم میزنه، از خجالت نمیتونم تو چشات نگاه کنم، دروازه بونه نگاهت منو با جون میزنه، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تا دوتا بشین یه دست صدا نداره، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تا دوتا بشین یه دست صدا نداره. چی زندگی رو به دلم زهر میکنی، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تا دوتا بشین یه دست صدا نداره، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تا دوتا بشین یه دست صدا نداره. We'll be right back. پشت دروازه یه چشمات همیشه حرف منه، غم تو خود داره آتش توی جونم میزنه، از خجالت نمیتونم تو چشات نگاه کنم، دروازه بونه نگاهت منو با چون میزنه، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تا دوتا بشین یه دست صدا نداره، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تو دوتا بشین یه دست صدا نداره. واسه چی زندگی رو به دلم زار میکنی، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تو دوتا بشین یه دست صدا نداره، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تو دوتا بشین یه دست صدا نداره، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تو دوتا بشین یه دست صدا نداره، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تو دوتا بشین یه دست صدا نداره. ای دل چو فراغش رگ جان بکشودت، من مای بکس، من مای بکس خرقه خون آلودت، مینال چنان که نشنوند آوازت، مینال چنان که نشنوند آوازت، میسوز چنان که بر نیاید دودت، میسوز چنان که بر نیاید دودت. Gugusz dołączył się Shahram Nazeri. Shahram Nazeri ze swojej ostatniej, jak dotąd, płyty ubiegłorocznej. Shahram Nazeri zaprzeczył ostatnio pogłoskom, jakoby nagrał piosenkę w związku z Mistrzostwami Świata, po persku Jame Jahani. Powiedział, że niczego w ostatnim czasie nie nagrywał, ale przypomniał sytuację sprzed lat, kiedy to Iran pokonał Stany Zjednoczone w Mistrzostwach Świata w roku 1998. I wtedy irańska telewizja zgłosiła się do niego z propozycją nagrania jakiegoś okolicznościowego utworu. Shahram Nazeri nagrał, ale jak mówi później, telewizja go ocenzurowała, a potem i tak nigdy nie wyemitowała. Iran wtedy był w grupie z Stanami Zjednoczonymi, Jugosławią i Niemcami. Stany pokonał 2-1 i były to jedyne punkty, które wtedy zdobył. Stany nie zdobyły żadnego punktu, a z grupy oczywiście wyszły Niemcy i Jugosławia. Zwycięstwo nad Stanami Zjednoczonymi w tamtych Mistrzostwach Świata miało wiele oczywistych podtekstów dla tych, którzy patrzą na świat przez pryzmat